इन लोगों से जमात को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और ऐसे लोग अमीर बन जाया करते हैं जो आलिम नहीं होते और असर हाजिर के मसाइल से बिल्कुल नाबलद रहते हैं। ना उनके यहां उलमा की कोई तौकीर होती है, ना उलमा की कोई अहमियत होती है। अब बताइए, जिस कौम के अंदर उलमा की अहमियत न रहे, जो लोग उलमा को अपने पैर की जूती समझे, बताइए काम करने वाले तो उलमा ही होते हैं, जमीयत जमात का काम कैसे होगा? उलमा तो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाएंगे। लेकिन आज ये जमात का आलमिया है कि उमरा ऐसे लोग हैं जिनको किताबो सुन्नत का गहरा इल्म नहीं है, इनके अंडर में जो उलमा काम करते हैं उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं, और खुल करके जिस तरीके से उन्हें तबलीग करना चाहिए नहीं कर पाते, तबलीग का हक अदा नहीं कर पाते। ऐसे उमरा को कुछ अकीदतमंद मिल जाते हैं, उनके इर्द गिर्द कुछ हवारी लोग होते हैं जो बराबर उनकी तारीफात में लुत्फुल्लसा रहते हैं। हजरत बस आप ऐसे हैं, हजरत आप वैसे हैं, हजरत आप डबल पैसे हैं, बस हजरत आप ही की वजह से सब काम हो रहा है। बस इस पर ये उमरा खुशी से फूले नहीं समाते, बस उनका एक मिजाज बन गया है। पहले अमीर लोग ये इमारत जमात की लेने के लिए तैयार नहीं होते थे, लेकिन अब उनको मजा आने लगा है, लुत्फ मिलने लगा है, लिहाजा वो अपने नफ्स को अपनी अना को तस्कीन देने के लिए ये ओहदा संभाल लेते हैं। और इनके इख्तदार में आ जाने के बाद जमात का क्या हाल है पूरे हिंदुस्तान में घूम फिर करके देख लीजिए। जमात बड़ी कसम पुरसी के आलम में है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी जमात के हाल के ऊपर रहम फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पूरा रमजान का महीना पूरी तैयारी के साथ खिताब के लिए बैठते थे और हमें बहुत सारा फ़ायदा हुआ और हम भी पूरे का पूरा इस्तेफादा दिए हैं। और कल इंशाअल्लाह फजीलत शेख हाफिज़ जलालुद्दीन साहब हफीज़हुल्लाह अपने वतन माले गाँव बाद नमाज मगरिब रवाना हो रहे हैं। मैं तमाम अराकीन मस्जिद और अराकीन जमात और तमाम मुसलियान मस्जिद की जानिब से फजीलत शेख की खिदमत में हदीया तशक्कुर पेश करता हूँ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में ज़्यादत अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत आफियत से नवाजे और अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे अमन सलामती के साथ अपने अहले आयाल तक पहुँचाए। अमीन। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।